الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. حرمتي سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية. اتق الله العظيم. عزيز müminler, değerli Müslümanlar, şerefli insanlar, temiz kardeşlerim, elimiz abdest almış olarak, sonra da yatsı namazını eda etmiş olarak Rabbimizin huzurundayız. Berat gecesindeyiz. Rabbimizin mağfiretine, affına elimizi açmışız. Kusurlarımızı, günahlarımızı itiraf etmişiz. Ve böylece topluca, beraberce burada Rabbimizin rahmetini, rızasını, beraatımızı beklemekteyiz. Hak Teala bu gece ve bu gecenin hürmetine hepimizi affettiği, lütfettiği, günahlarından beraat etmiş bulunan kullarının arasına ilhak eylesin. Müftü Efendi hocamızın ifade ettikleri gibi bu gece ve buna benzer geceler Allah'ın affını, lütfunu, rahmetini istemek için çok özel birer fırsat, birer vesile olduğunu bilmeyenimiz yok elhamdülillah. Bu fırsatları, bu imkanları, bu güzel geceleri, vakitleri çok iyi değerlendirmek lazım. Mutlaka ciddi kararlar almamız lazım. Nefsimiz için günahlarımız, kötü alışkanlıklarımız, yanlışlıklarımız, hatalarımız, sapıklıklarımız varsa, hepimizin çeşit çeşit halleri, yolları, yanlışlıkları, hataları var. Bütün bunları bu gece ameliyat masasına yatırmalıyız. Bunlara ciddi şekilde müdahale etmeliyiz ve ruhi bir kudretle bunlar hakkında müsbet kararlar almalıyız. Rabbimizin rahmetine ciddi sığınmalıyız. Allah bizi bunlara muvaffak eylesin. Uzatmayalım, vaktimiz sınırlı. Daha diğer değerli hocalarımız, kardeşlerimiz var, devam edecekler. Ben bu gece sadece günah kelimesi üzerinde, günah mefhumu, çok ciddi bir mefhum, günah. Herkesin ağzında günah, günah, günah. Ama bunun üzerinde biraz duralım. Ondan sonra günahlardan sakınmanın önemini çok kısa hatlarla arz edeyim. Ve bir de günahlardan, hatalardan, yanlış konuşurum, hata işlerim, günah işlerim korkusuyla tir tir titreyen insanlardan bir tanesini nasıl Kur'an'la bütünleştiğini misal olmak üzere bir misal size arz etmeyi düşündüm. Ve böylece fazla uzatmadan, diğer hocalarımızın da zamanını çalmadan derli toplu bir geceyi ihya etmek üzere ben de sınırlı ve ölçülü konuşmaya devam edeceğim. Kardeşler, günah kelimesi tabii hepimizin bildiği ama nasıl telakki ediyorsa onu bilemiyorum. Günah deyince ne anlama geldiğini biliyoruz. Günah kelimesi doğrudan doğruya Rabbimizi, Mevlamızı, ona saygısızlığı, ona karşı hatalı davranmayı, yanlış davranmayı, eksik davranmayı derhal çağrıştırıyor. Günah deyince karşımıza Allah tecelli ediyor. Onun hakkına, onun dinine, onun hükmüne, onun ayetlerine, onun emrettiği esaslara, hususlara aykırı davranmakla alakalı bir kelime gözümüzün önünde canlanıyor. Günah. Veya biraz daha perdeyi açarsanız haram. Biraz daha bakarsanız şer. Ve böyle çeşitli manalarla mesele biraz daha anlaşılır oluyor. Tek kelimeye. Kur'an devamlı olarak ya eyyühen nasü tekû demin dedi okuduğum gibi. Ya eyyühellezîne âmenü tekullâhe hakka tukâtihi ittekû. Kur'an böyle bu mübarek kelimeleri dop dolu. Okuyanlar iyi bilir. İttekû, korkun, sakının. Yani ne demek? Günah işlemeyin. Allah'ın haklarına saygılı olun, Allah'ın hudutlarına, sınırlarına, esaslarına, hükümlerine, Allah'ın hukukuna saygılı olun. İttekullâhe. Allah'tan korkun demek bu. Bir Müslüman günah kelimesinin üzerinde titriyecek. Günah işlememek için bütün tedbirini alacak. Nasıl ki elektrik santrallerinin üzerinde bir kuru kafa resmi, bir de çapraz bir işaret vardır, sakın yaklaşma, yakar adamı, günahı böyle telakki etmek lazım, yaklaşmamak lazım. Ama beşeriz, insanız. Allah insanı yaratırken insanın toprağının içine günah işleme kabiliyeti karıştırmış mı, karıştırmamış mı? Ne dersiniz? Karıştırmış. Çünkü biz melek değiliz. Bakın melekler günah işleyemezler. Meleklere Allah-u Teala günah işleme kabiliyeti vermemiş. Onlar günah işleyemezler. Günah işlemek insana mahsus bir hadisedir. Günah işleme temayülü ve bu husustaki hassasiyet insanın mayasına, hamuruna, çamuruna, toprağına katılmış. Yeryüzünden günahı kaldırmak mümkün değil. İçinde günah işlenmeyen bir tek yer var. Siz söyleyin neresidir? Cennet, cennet. Dünyada olmaz. Dünyada günahsız bir dünya düşünemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın gaffar sıfatı var. Tevvab, gaffar, yahut gafur, yahut afül sıfatları, affedici sıfatları var mı yok mu? Gafur sıfatı var, gaffar sıfatı var, tevvab sıfatı var. Eğer yeryüzünde günah işleyen olmasaydı, Allah'ın gafur sıfatının müşterisi olur muydu, olmaz mıydı? Olmazdı, onun için ibadet verildi. Allah nasıl ki hastalandığımız zaman Allah'ın şafi sıfatına sığınıyoruz öyle mi? Şafi, bakın Allah'ın sıfatı var, isim var. Rızık istediğimiz zaman Allah'ın rezzak sıfatına müracaat ediyoruz. Evet. Zorlandığımız zaman, aciz kaldığımız zaman Allah'ın kadir ismine sığınıyoruz. Günah işlediğimiz zaman da onun hangi ismine sığınacağız, siz söyleyin. Gafur sıfatına, ismine, tevvab, gaffar ismine ve sıfatına sığınacağız. Eğer günah işleyenler olmasaydı, yeryüzünde günah olmasaydı, günah işleyen olmasaydı, Allah'ın gafur sıfatı vallahi atıl kalırdı, bir mana ifade etmezdi. Aa, bunlar böyledir diye artık rahat rahat günah işleyebiliriz diye bir mana çıkaran ahmak da olmaz herhalde ki. Böyle şey olmaz. Allah'ın tabii ki Allah'ın sınırları, hudutları, Rabbimizin hukuku, hukukullah dediğimiz hadiselere başta saygı duyan bir insan Allah'ın kerim sıfatına sığınarak günah işler. Adam bakıyorsun meyhanede kafaya dikmiş içkiyi, Allah kerimdir diye içiyor. Şu hayvana bak ya. Buna Allah kerimdir diye günah işlenir mi? Kafa çekilir mi? Bütün bunlar tabii yanlış eğitilmiş insanların hali. Eksik insanların, yanlış insanların hali. Allah'ın kerim sıfatı, Allah'ın kerim oluşu, tevbe kapısını açık tutmasıdır. Tevbe kapısını açık tutmasından daha büyük Allah'ın ikramı olur mu? ki o kapıdan gireceksin. O kapıdan girdi gitmiş günah kapısından ki Allah kerimdir diye günaha devam ediyor. Buna imkan yok. Kardeşler, müminler, günah işlemek cennete gitmeye mani midir, değil midir? Ne dersiniz? Birisi manidir diyor. Mani olur mu ya? Tevbe ne güne duruyor? Eğer günah işlemek cennete gitmeye mani olsaydı tevbenin ne anlamı kalıyor? Daha beraat kandilinin ne anlamı kalıyor? Bak, cennete gidelim diye Allah ikide bir beraat kandilini yakıyor, ışık yakıyor. Kandil demek ışık demek biliyorsun. Lamba, çırak, ışık. Böyle insanı aydınlatan, şurada bir ışık yanıyor, orada bir iş var galiba diye dikkatleri çeken şey kandil. Regaib kandili, Miraç kandili, işte gördünüz beraat kandili, şimdi Allah nasip ederse Ramazan'da Kadir gecesi, Kadir kandili. Bütün bunlar tevbeye davet değil de nedir? Günaha devam değil, tevbeye davet, istiğfara, affedilmeye, bağışlanmaya, barış içine girmeye davetten başka bir şey değildir. Allah, siz bu davete katılıp geldiniz, inşallah camiden çıkarken günahları affedilmiş insanlar olarak çıkarız inşallah. Buna karar vermeliyiz. Kardeşler, zaman çok çabuk geçiyor. Niye günahlarımızın devamına Rabbimiz razı olmamış ve kurtulalım, temizlenelim diye tevbe kapısını kıyamet anına kadar açık tutmuş. E subhanallah, ne güzel bir şey ya Rabbi. O kapı açık. Can boğaza gelinceye kadar gargara diyoruz böyle. Can boğazdan çıkmaya az kalıncaya kadar kapı açık girebilirsin. Ne büyük fırsat, ruhsat, Rabbimizin hikmeti, himmeti, lütfu. Niçin bu açık tutulmuş? Niye devamına razı değil? Günahlar insanın kalbini karartıyor, önünü göstermiyor, ardını göstermiyor, nefis muhasebesinden mahrum bırakıyor. İslam alimlerimizin ifade ettiği gibi günahlar bir halatın, hani halat bilirsiniz, gemileri iskeleye bağlayan o koca sicimler, halatlar, bir halatın ipleri gibi, kılları gibidir diyor. Günah işledikçe o halatın ipleri çoğalır, çoğalır, bükülür, kuvvetlenir, koca bir halat olur, bir daha onu kıramazsın. Tevbe ise o birikime mani olan devamlı günahlar kırıldıkça kuvvet kalmıyor, bütünleşemiyor, insanı bağlayamıyor, insanı sıkıştıramıyor ve daha rahata, emniyete, affa, merhamete ulaşmış oluyoruz. Günahlara devam etmekten daha büyük bela yoktur. Efendimiz buyuruyor ki, yeryüzünden günahı kaldırmak mümkün olmayacağına göre, yeryüzünden şerri kaldırmak mümkün olmayacağına göre, Müslümanın hedefi nedir? Hayrını şerrine galip kılmasıdır. Yani hayrımız galip gelecek, sevabımız galip gelecek. Günahsız insan düşünmek zaten mümkün değil. Böyle bir tasavvur zaten yok. Mutlaka hayrımızı çoğaltacağız. Hayır çoğaldıkça şer azalacak. Sevabımız çoğaldıkça günahımız azalacak. Öyledir. Bunun hesabını yapmadıkça ebedi hayata, ahirevi hayata hazırlığımız söz konusu olamaz. Bir de ki Efendimiz buyuruyor, men cavezel erba'ine. Ne demek erba'in? 40 demek. Kim 40 yaşını tecavüz etmişse, yani 40 yaşını aşmış, caveze, tecavüz buradan geliyor, aşmak demek. Aşmak üzerinden. Kim, hangi insan ki 40 yaşını aşmış, 40'ını doldurmuş. 40 yaş bilin bir yaş. Efendimiz'e peygamberlik kaç yaşında geldi? Bak 40 deyip geçmeyiniz. Bir çocuk anasından doğduktan sonra kaç günü geçerse korku çıkıyor. 40'ı çıktı, korku çıktı demek. 40 kelimesi çok, 40 rakamı çok anlamlı. Hayli meseledir, oraya girmeyelim. Men cavezel erbaini, kim ki 40 yaşını aşmış, geçmiş olduğu halde velem yağrib hayruhu ala şerrihi, 40 yaşını aşmış ama herifin hayrın şerrine galip gelmemiş. Şerri fazla, hayrı az. وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ, hayrı çok olacak, şerrine galip gelecek. Bu adam 40 yaşını geçtiği halde şerri hayrından fazla, günahı sevabından fazla. Ne olacak bu adamlar? Tevbe etmek de yok, istiğfar da etmiyor. Allah'tan affını da dilemek için bu geceleri, bu değerli geceleri, bu hassas günleri bir fırsat olarak kabul etmiyor. Ne olacak bu? فَلْيَتَجَهَّزْ اِلَى النَّارِ, 40 yaşını geçtiği halde oturup şöyle bir mübarek gecede, mübarek bir günde günahını, sevabını, hayrını, şerrini, zulmünü, cezasını, hatasını, sevabını bir hesabını yapıp, muhasebe yapıp da hayrı şerrinden fazla olmayan insanlar, tevbe etmeyen, tevbesiz ölen bir insan, فَلْيَتَجَهَّزْ اِلَى النَّارِ, kendisini cehenneme hazırlasın diyor. فَلْيَتَجَهَّزْ, hazırlasın, hazırlansın. İlenler ateşe, cehenneme hazır hale gel. Buna razı olmamak lazım. Biz cehenneme gidelim diye gelmedik. Hepiniz biliyorsunuz, bizim atamız Hazreti Adem Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam dünyaya atılmadan evvel asıl mekanı, makamı neresiydi siz söyleyin? Cennettir. Ata yurdumuz cennettir. Dünyaya, dünyada kalmak için gelmediğimize göre asıl gideceğimiz yer neresidir? Cennet olmak. Bizim ne işimiz var cehennemde bizim ya? Cehenneme gidelim diye gelmedik. Allah bu geceleri değerlendirip cehenneme giden yoldan çıkıp cennete, tarih-i müstakime yönelmiş salih mümin kullarının arasına bu gece bizi de ilhak eylesin inşallah. Vakti aşmamak için dikkat ediyorum. Bu arada bir mümin için sürekli günah işlememenin gayreti, titizliği, dikkati, biraz evvel bahsetmiştim, kendisini buna zorlayacak. Günah işlememek için kendisini devamlı muhakeme edecek. Devamlı dikkat edecek. Devamlı kendisini kontrol edecek. Bu konu hayli uzun bir konudur. Vaktimiz müsait değil. Çünkü daha dediğim gibi konuşan arkadaşlarımız var. Ben bir misal olsun diye yaşlı bir kadının hata söylerim, eksik konuşurum, günahlı bir şey konuşurum diye titreyen, korkan bir kadının kitaplarda bir misalini buldum. Onu size bu akşam arz edip kapatayım. Uzun sürmeyecek. Söyleyeceğim. Notumdan başlayayım. Abdullah İbni Mübarek adında çok büyük bir İslam alimi var. İçinizde duymayan yoktur. Abdullah İbni Mübarek. Çok müştehit bir alim. Kitapları var, eserleri var. O şöyle bir hadise anlatıyor. Sükunetle dinleyelim. Çok ilginç hakikaten. Çok ilginç. Diyor ki Abdullah İbni Mübarek, hac yolculuğu için çıkmıştım. Hac yolculuğu. Hacdan hacı eda etmiş dönüyorlar. Yolda bir karaltı gördüm diyor. Akşama doğru bir karaltı gördüm. Yaklaştım, baktım ki ihtiyar bir kadın. Kadın. Sırtında yünden bir elbise var diyor. Başında yünden bir örtü var. Yalnız bir kadın, yaşlı bir kadın. Yolcu bir kadın, yolda kalmış bir kadın. Subhanallah. Yaklaştım diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Selam demiş. Yaşlı kadın. Şöyle başını kaldırdı, beni gördü diyor. Selamımı alması lazım. Selamun kavlen min rabbir rahim dedi. Sure-i Yasin'in 58. ayetiyle cevap verdi diyor. Selamun kavlen min rabbir rahim. O da bir selam. Buralarda ne arıyorsun? Tek başına kalmışsın, ne arıyorsun diye sordum diyor. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَذِ, yolunu sapmış olanlara hidayetçi yoktur ayetini okuyarak cevap verdi diyor. Anladım ki yolunu şaşırmış. Kafileyi kaçırmış. ayet okuyor kadın. Anladım diyor. Peki nereye gitmek istiyorsun? Burada böyle yapayalnız kalmışsın, kafileyi kaçırmışsın. Nereye gitmek istiyorsun sordum diyor. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barekna. Bu ayeti kerime anladım ki Mekke'den gelmiş Kudüs-i Şerif'e gidiyor diyor. Ayet okudu. Kaç gündür buralardasın, böyle yapayalnız kalmışsın, kimsesiz kalmışsın diye sordum diyor. Meryem suresinin 10. ayetini okuyarak cevap verdi. Selase leyalin seviyya. 3 günden beri buralardayım. Ayet. Yanında yiyeceğin var mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun dedim diyor. Kadın, sen yaşlı bir kadın. Derhal Şuara suresinin 79. ayetini okudu. Vellezî hüve yutuhimunü ve yeskînî. Beni yediren de Allah, içiren de Allah dedi diyor. Ayet. Ayetin manası bu. Peki madem yemek içmek problemin yok, ne ile abdest alıyorsun? Namaz kılacak ya. Ne ile abdest alıyorsun yanında su yoksa dedim diyor. Derhal Maide suresinin 6. ayetini فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيلًا تَيِّبًا. Suyu bulamadığın zaman temiz toprak teyemmüm alın ayetini okur. Anladın ki teyemmümle abdest alıyor, su yoktur. Benim ekmeğim vardır, ister misin sana çantamdan ekmek çıkarıp vereyim mi dedim diyor. Derhal Bakara suresi 187. ayetini okudu. سُمَّ اَتِمُّ السِّيَامَ اِلَى اللّٰهِ. Orucunuzu akşama kadar devam ettirin. Anladın ki diyor, oruç tutuyor. Oruçluymuş kadın. Bugün Ramazan değil. Ne orucudur bu diye sordum diyor. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٍ عَلِيمٍ. Kim nafile oruç tutarsa Allah onu iyi bilir dedi diyor. Anladın ki nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Niye kendi lisanını, beşeri lisanını konuşmuyorsun, benim gibi konuşmuyorsun dedim diyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ كَوْلٍ اِلَّا نَدَيْهِ رَحِيبٌ عَف۪يمٍ. Ağzından çıkan her kelimeyi tesbih eden vazifeli melek var ayetini okudu diyor. Kimsin, kimin nesisin diye sordum diyor. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمْ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَيْكَ كَنَ عَلْهُ مَسْئُولَ ayetini okudu. İşin, seni alakadar etmeyen işin peşine düşme. Gözünde, kulağında, kalbinde sorumludur dedi diyor. Ayet okudu. Özür dilerim dedim diyor. Kusura bakmayın dedim. Yusuf suresinin 92. ayetini okudu. لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ. Bugün sizi azarlayacak değiliz. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah sizi bağışlar. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Allah rahmet edenlerin en merhametlisidir. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim diyor. Bak konuşuyorlar. Deveme bindirip seni kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakara suresinin 197. ayetini okudu diyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ. Ne hayır işlersen Allah onu iyi bilir. Baktım ki hoşuna gidiyor diyor. Deveyi çökettim diyor, böyle çöktürdüm deveyi, binmesi için gelin binin dedim diyor. Hemen kullil müminine yahuddu bin efsahihim, müminlere söyle namahremden gözünü sakınsınlar ayetini okudu diyor. Erken elbisesi yırtıldı diyor, neyse bir elbisesinin bir tarafı yırtılmış. Hemen diyor Şura suresi 30. ayet okudu. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Başınıza gelen bütün sıkıntılar, musibetler elinizde olan hadiseler diyor. Devenin yularını diyor aldım, yüksek sesle diye bir ses çıkartmış ve süratle yürümeye başladım diyor. Abdullah ibn Mübarek büyük alim. Kadın devenin sırtında sesini yükseltti ve şu ayet okuluyor. وَقْسِدْ ف۪ي بَشِّكْ وَالْدُدْ بِنْ سَوْتِكْ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَم۪يرِ. Sesinde mutedil ol, yürüyüşünü mutedil yap, sesini böyle yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir dedi diyor. Ayet bu. Lokman suresi 9 ayet. Ayet okudu. Sesini yükseltme. وَقْسُدْ ف۪ي بَشِّكْ. Yürü kendin mutedil yürü, dengeli yürü, düzenli yürü, adil yürü. Subhanallah. Ne dersen ayet okuyor. Elimi kulağıma atarak, deveyi çekerken diyor, elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım. Şiir. Birdenbire de müdahale etti. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Müzemmil suresi 20. ayet. Kolayına gelen Kur'an'dan ayet oku, bu şiir okumak nedir dedi diyor. Anladım ki memnun değil benim bu halimden diyor. Sana çok hayır verilmiş, ne güzel sen bunları söylüyorsun dedim diyor. اِنَّمَا يَتَزَكَّرُ اُولُ الْاَلْبَابِ. Ancak akıl sahipleri bunlardan bir şey anlar ayetini okudu diyor. Biraz yol aldıktan sonra kocan var mı? Sen bir kocan, erkeğin, eşin var mı diye sordum diyor. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşya intibdelekum tesükküm ayetini okudu. Ey müminler, bazı şeylerden soru sormayın, açığa çıkan netice hoşunuza gitmez ayetini okudu diyor. Maide 101. Kafileye yetiştik diyor. İyi gitmişler demek ki. Kafilede kimin var, kiminiz var diye sordum diyor. El malu vel benune zinetül hayatid dünya ayetini okudu. Anladı ki oğulları var kafilede diyor. El malu vel benune. Mal mal demek. Benun oğullar zinetül hayatid dünya. Dünya hayatının süsleridir anlamına gelen bir ayet. Kehif suresi 46. ayet. Anladım ki kafilede çocukları var diyor. Oğlanları var. Oğulların kafilede ne iş yaparlar diye sordum diyor. Adam da mübarek durmadan soruyor ya. Allah Allah. Alim adam tabii yani. Abdullah İbni Mübarek dağ gibi bir adam. Oğulların kafilede ne iş yaparlar, neyle görebildiğine sordum diyor. Nahl suresinin 16. ayetiyle cevap verdi. Ve alamat ve min necmihum yehtedûn. Şu alametlerdir ki onlar yıldızlarla yollarını bulurlar. Anladın mı? Çünkü da kavulmuş diyor. Kılavuz yol gösterdiler. Ve min necmihum yehtedûn. Yıldızlara bakarak yolunu bulanlar var. Geceleyin çölde. Oğullarının adlarını sordum diyor. Sürüklerin adları ne madem senin sürüklerin var? İsimden sormuş. Ve tekazallahu İbrahim'e halile ayetine okudu. Anladın birisi adını İbrahim diyor. Ve kellemallahu Musa teklima. Anladın ki birinin adı da Musa. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvvet dedi diyor. Anladın ki üçüncü sözün adı da Yahya diyor. Hep ayetine cevap vermiş. Bu isimlerle çağırdım diyor. Üç tane nur yüzlü delikanlı geldi. Delikanlı geldi. Oturdular. Annelerin elini öptüler, sarıldılar, ağlaştılar diyor. Kadın diyor hemen başını kaldırdı. Feb'asû ehadekum biverikikum hâzihî ilel medîne felyanzur eyyuhâ ezke ta'amen felye'tikum birizkum minhû ayetini okudu Türkiye suresinde. İçinizden birini şu parayla şehire gönderin, orada hangi yiyecek daha temizle getirin, şu yemekleri yiyelim, karnımız aç ayetini okudu diyor. Ya Subhanallah. Getirdiler diyor. Hemen yemekleri koydular. Hiçbir şey söylemeden külü veşrebu hemiyen bime esleftüm fil eyyamil haliye. Hakka suresi 29 ayet okudu diyor. Külü veşrebu şimdi yiyin için geçmişteki, geçmiş günlerdeki yaptığınız hayırlı amellere karşılık şimdi oturun yiyin için dedi diyor. Ayet okudu. Bu ayetle mukabildi. Ben dedim ki diyor annenizin bu halini bana anlatmadan vallahi bir lokma yemem. Nedir bu kadının hali? Niçin böyle davranıyor? Niçin beşeri bir lisanla konuşmuyor? Ayet, ayet, ayet, ayet. Yemem. Dediler ki diyor annemiz 40 senedir ağzımdan günah çıkar, hata çıkar, yanlış koşun konuşurum, günah işlerim korkusuyla ana dilini unuttu. 40 yıldır bizimle Kur'an-ı Kerim'le konuşur dediler diyor. Vallahi böyle. Onun üzerine ben de bir hayretimi gizleyemedim. Hâzâ fadlullah. Yüthihi men yaşa. Bu çok büyük bir fazilettir, üstünlüktür ki Allah bunu ancak dilediği insanlara verir dedim diyor. Ve orada ayrıldım. Daha bu hayır 4-5 sayfa devam ediyor. Yarısını aldım size getirdim. Böyle Allah'tan korkan, hatadan korkan, günahtan korkan, yanlışlık yapmayayım, hata konuşmayayım. Me yelfuzu min kavlin illa ledeyhi rakibunu atib. Her ağızdan çıkan yazılıyor, çiziliyor, zapta, kayda, banda alınıyor diye. Bu korkuyla Allah işte takva bu, müttaki bu, müttakiye bu, Allah'a kul bu, beraatini alacak bu, Allah'ın cennetine gidecek insanlar bu endişeyle yaşayan korkuyla ve devamlı Allah'ın haklarına, Allah'ın kelamına, Allah'ın hukukuna saygıda titizlik gösteren insanların halidir. Allah bu mübarek geceyi cümlemiz hakkında hayırlı eylesin. Amin. Günahlardan bağışlanmaya vesile eylesin. Amin. Beraat demek biliyorsunuz günahlardan, hatadan, günahtan, cezadan, cürümden beraat etmek. Yani kurtulmak, halas olmak, kurtuluşa ermek anlamına geliyor.